Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед першы. Пад расейскім ярмом. Вы ведаеце, што пры канцы 18-го стагоддзя Расія, Аўстрыя і Прусія змовіліся і падзялілі паміж сабой Рэч Паспалітую, куды ўваходзілі Польшча і Вялікае княства Літоўскае. Дзяржава нашых продкаў, ліцвінаў-беларусаў, страціла незалежнасць і трапіла ў адсталую Расію. Гэтую краіну трапна называлі жандарам Европы і турмой народаў. Беларусы памяталі, што з усходу заўсёды прыходзілі заваёўнікі, якія рабавалі гарады і вёскі, прыносілі голад і хваробы, гналі да сябе сотні тысяч палонных. Аднак, каб падмануць новае пакаленне беларусаў, у царскай, а потым у савецкай імперіі, захоп Літвы Беларусі называўся доўгачаканым уз'яднаннем. Хоць беларускія землі ў складзе расійскай дзяржавы ніколі не былі, а прадзеды ніколі туды не імкнуліся, бо ведалі, што іх там чакае. У Расіі сялянаў прыгніталі больш жорстка. Замест ранейшых грашовых разлікаў з гаспадарамі вяскоўцаў пагналі на паншчыну. Цяпер на панскім полі часта трэба было гнуць спіну усе 7 дзён тыдня. У сялян маглі адабраць іхні надзел зямлі разам з гаспадаркай і змусіць працаваць за мізэрны харч. Такія паднявольныя людзі нічым не адрозніваліся ад рабоў на амерыканскіх плантацыях. У пецербургскіх і маскоўскіх газетах друкаваліся абвесткі памешчыкаў аб продажы сабак, коней і сялян, прычым пародзістыя сабакі і коні звычайна станавіліся гаспадарамі на першае месца. Расійскія землеўладальнікі, якім у выніку падзелу ў Рэчы Паспаліты ў Беларусі было пазалавана – паўмільёна сялянаў тысячамі адрывалі іх ад родных мясцін і адпраўлялі ў глыб Расіі на цяжкія будаўнічыя работы. Царскія законы дазвалялі прадаваць прыгонных сялян без зямлі, разлучаць мужа з жонкай, бацькоў з дзецьмі. Гаспадары мелі права як заўгодна караць прыгонных і нярэдка нявечылі або забівалі іх, але заставаліся беспакаранымі. За шчасця такога уз'яднання продкі галасавалі нагамі. Першы падзел Рэчы Паспалітай, што адбыўся ў 1772 годзе, прымусіў уцячы з захопленага расейцамі абшару ў Вялікае княства Літоўскае болей за 30 тысяч беларусаў. Калі ў выніку другога і трэцяга падзелаў дзяржава спыніла існаванне, сяляне сталі пераходзіць у Беласточчыну, якая трапіла пад уладу Прусіі. Цяпер пагаворым пра тое, што расейцы зрабілі з вольнасцямі нашых беларускіх гарадоў-местаў. Гарады ў Вялікім княстве Літоўскім мелі шырокія правы. Гараджане-месцічы выбіралі раду, якая кіравала гарадскім жыццём, абараняла сваіх купцоў і рамеснікаў, збірала падаткі. Селянін, што ўцікаў ад лютага пана ў горад, паводле пастановы рады, рабіўся вольным чалавекам. Будынкі, дзе працавала рада і незалежны гарадскі суд, называлі ратушамі. Там захоўваліся харугвы рамесніцкіх цэхаў, а ў галоўных залах віселі на сценах партрэты уладароў дзяржавы, вялікіх князёў і каралёў. Права горада на самакіраванне называлася магдэбургскім правам, бо яно ўпершыню ўзнікла ў нямецкім Магдэбурзе, а затым хутка пашырылася па еўрапейскіх краінах. Расія не приналежала до Європи, і магдебурзьке право там ніколи не існувало. Гараджані, порівнявши з нашими містечами, були безправними царськими подданими. Захопивши білоруські землі, царські влади одобрали у городов усі магдебурзькі вольності. Під заборону трапили і давніші герби, які були на городських печатках і оздобляли ратуші. Самі ратушы нагадвалі месцічам прыбылыя вольнасці і таксама мулілі вока новым гаспадарам. У колішніх ратушах захопнікі парабілі суды, турмы, паліцэйскія ўправы. Калі падчас пажару згарэў будынак ратушы ў Наваградку, імперскія чыноўнікі так і не далі дазволу на яе рамонт. Гэты дазвол павінен быў прыйсці з Петербурга, дзе вырашаліся нават пытанне перабудовы якога-небудзь свірна, не кажучы ўжо пра ратушы. Такія парадкі панавалі ў расійскай імперіі. Часам ратушы не хацелі прыстасоўваць пад іншыя патрэбы, а проста руйнавалі. Такая доля напаткала ратушу ў Менску. Каланіяльныя ўлады спрабавалі знішчыць яе рукамі саміх мінчукоў, але жыхары адзінадушна адмовіліся зносіць дарагі ім прыгожы будынак з гадзіннікам, што адлічваў час ажно з 1600 года. Ратушу разбурылі салдаты царскага гарнізона. Не паскадавалі і высеклі прылеглы да ратушы сквер свекавечных пірамідальных таполяў, якімі ганарыліся месцічы. Гарадскі гадзіннік купіў нейкі расейскі памешчык. Ён хацеў аздобіць гадзіннікам свой дом і загадаў пабудаваць дзеля гэтага адмысловую вежу. Захавалася паданне, што калі гадзіннік узнялі на вежу, яна абрынулася і пахавала гарадскую рэліквію. Менчукі казалі, што гадзіннік не захацеў адлічваць час чужынцам. Менскую ратушу з гадзіннікам аднавілі толькі ў 21 стагоддзі. А ці ведаеце вы пра трагедыю нашага старажытнага берасця? У ажыццяўленні сваіх планаў каланізатары цалкам пагарджалі лёсамі нашых людзей. Самы красамоўны прыклад – трагедыя берасця, што пры канцы 18 стагоддзя лічылася адным з найпрыгажэйшых гарадоў Усходняй Европы. Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай, што адбыўся ў 1795 годзе, расейцы вырашылі пабудаваць у берасці фартэцу для ўмацавання заходніх межаў імперіі. Цар Мікалай I, агледзеўшы са сваімі генераламі і вайсковымі інжынерамі горад, загадаў збудаваць новыя ўмацаванні не побыт з берасцем, а якраз на яго месцы. Уладу не цікавіла тое, што тысячы месцічаў будуць выгнаныя з родных сценаў. У прамінулае стагоддзе вораг не раз знішчаў горад, ды ён нязменна адраджаўся на спакон вечным месцы, там, дзе рака Мухавіц зліваецца з Бугам. Гэтым разам адбылося іначай. Старажытны горад быў асуджаны на пагібель. Ягоныя хрысціянскія храмы, манастыры, юдэйскія сінагогі, палацы арыстакратаў і жытло простых месцічаў крок за крокам руйнаваліся, а на іх месцы узводзіліся царскія фартыфікацыі. У гэты час у берасці успыхнуў велізарны пажар. Ён паскорыў знішчэння старога горада і выселення берасцейцаў. Невыпадкова хадзілі ў партыя чуткі, што пажар узнік па віне ўладаў. Чужынцы знішчылі цэлы горад, а жыхароў перахілілі за некалькі кіламетраў. Не пашкадавалі і могілак. Адна з жыхарак таго берасця пісала ў кнізе ўспамінаў: «Разбурэнне старога горада значыла для ўсіх нас збядненне, але вестка пра ганьбаванне родных магіл сталася яшчэ страшнейшую. Усе намаганні, усе просьбы і маленні былі марныя і з пагардаю адкідаліся. Існуе жудасны праклён: «Нехай земля выкіне твае косці». Мы ўбачылі, як ён збываецца, але косці продкаў выкідала не земля, а яе новыя ўладары». Апрача таго, улады загадалі ў новым горадзе будаваць адно невысокія дамы, каб не замінаць гарнізону ў ваенных патрэбах. Славутая некалі берасця ператварылася ў звычайны павятовы горад. Усё, створанае прадзедамі, было бязлітасна разбурана і пахавана пад гарнізоннымі будынкамі. Царскую фартэцу збудавалі ў 1830-1840 годах. Таму цяпер у тысячагадовым горадзе няма будынкаў старэйшых за 2 стагоддзі. Успомніце пра гэта, калі будзеце на экскурсіі ў сучаснай Брэсцкай крэпасці. На захопленых Расіяй землях ішло раскраданне нашых скарбаў. На ўсход вывозілі бібліятэкі і мастацкія калекцыі арыстакратаў. у Расію, адпраўлялі архівы і летапісы, што зберагаліся ў манастырах, замках і палацах магнацкіх родаў. Паводле гістарычных дакументаў, публічная бібліятэка ў Петербурзе выбирала сабе все редкие и роскошные издания, коих она не имеет и, следовательно, могущие служить ее украшению. Теперь у одной только державной библиотеки России в Москве 82 выдания Франциска Скорины. Меж тем у Национальной библиотеки Беларуси их усяго 10, а у Полоцким музея белорусского книгодрукования нема ни водного. Московскія і петербургскія музеі ганарацца мастацкімі творамі з нясвіжскага замка Радзівілаў. У Смаленскім гістарычна-археалагічным музеі выстаўленыя рэчы з калекцыі князёў сапегаў. На пальцах адной рукі можна пералічыць сёння славутыя слуцкія паясы, якім пашчасціла застацца ў Беларусі. А вось у музейных экспазіцыях і сховішчах Расіі лік гэтых шэдэўраў беларускіх майстроў ідзе на сотні. Рабуючы нашыя каштоўнасці, прыхадні рабавалі душу народа, падрывалі ягоныя жыццёвыя сілы. У царскай імперіі на Беларусь лёг цяжар падаткаў, што на пачатку былі ў 5 разоў большыя, чым у расійскіх губернях. Апрача падаткаў на вясковае і гарадское насельніцтва наклалі новыя павіннасці. Самай цяжкай з іх стала невядомая жыхарам вялікага княства літоўскага рэкруцкая. Па гэтай павіннасці юнаковы мужчын ад 19 до 35 гадоў забіралі ў войска. Служыць спярша трэба было ўсё жыццё. Потым гэты тэрмін паводле ласкі імператрыцы Кацярыны II скарацілі да 25 гадоў. У мірны час у салдаты бралі з 500 душ аднаго хлопца, а ў вайну чацвярых, пяцярых і нават васьмярых. Родныя забраных ведалі, што амаль ніхто з іх ужо не вернецца дадому. Тужлівымі і поўнымі болю былі рэкруцкія песні. «Будуць мяне малайца у салдацікі браць, будуць мне малайцу белы ручкі вязаць, будуць мне малайцу скоры ножкі каваць, будуць мяне малайца у няволю адпраўляць». Да канца 18-го стагоддзя беларускія губерні далі царскай арміі 100 тысяч салдат. Беларусы-ліцвіны здавён былі добрымі ваярамі, але цяпер яны мусілі ўдзельнічаць у захопніцкіх паходах і гінуць за чужыя інтарэсы. У адной з рэкруцкіх песняў гучалі такія горкія словы: «Нас пагоняць у Москву на вайну, у Расію на чужую старану». У Расіі беларусам не лічылі асобным народам і не прызнавалі нашыя мовы. Царскія ўлады разумелі, што мова – магутная сіла, якая гуртуе людзей і прыводзіць іх да думкі пра сваю адметнасць і права на незалежнасць. А таму яны ставілі мэту не звесці беларускі язык на нічто. Гэтае заданне ўскладалася на расійскіх чыноўнікаў, настаўнікаў і папоў. З першай часткі айчыны вы памятаеце, што ў прадзедаў нават адбіралі іхнія спрадвечныя беларускія імёны. Якубаў у новых дакументах запісалі Якавамі, Астахаў – Евстафіямі, Павлінак зрабілі Палінамі, Анэлев – Аннамі. Царскія пісары, каму як заманецца, перараблялі на свой капыл даўнія імёны – Усіслав, Барчыслав, Альгерт, Рагнеда, Звініслава. Не падабаліся пісурчукам і неправаславныя, на іх думку, імёны. Габрыэль ці, напрыклад, Мальвіна маглі стаць Гаврілай і Марфай. Ян адным узмахам пера ператвараўся ў Івана, Дамінік – у Дементія, Францішка – у Прасковю. Згоды на гэта ніхто не пытаўся. Да беларускіх прозвішчаў дадаваліся чужыя канчаткі, а селян почасту проста запісвалі на прозвішча расейскага памешчыка. Такім чынам, беларусаў таксама пазбаўлялі гістарычнай памяці. Усе вы, на жаль, відаць, чулі брыдкія матерныя словы. Яны часта гучаць з вуснаў некаторых людзей з нізкай культурай і дрэнным выхаваннем. Сучасныя мовазнаўцы лічаць, што гэтыя словы ў велізарнай колькасці з'явіліся ў нас разам з прыходам царскіх захопнікаў. У беларускай мове была свая лаянка. У пэўных момантах казалі «Ідзі ў балота, каб цябе кадук, альбо каб цябе чорт забраў, каб цябе халера, костка несвянцоная. Пры непаразуменнях і сварках ўзывалі словы «ведзьма», «змінда», «зараза». Нічога добрага ў гэтым, вядома, няма, але за такія абразы пакрыўджаны меў права падаць заяву ў суд. Судовыя дакументы часоў Вялікага княства Літоўскага называюць тыя лаянкавыя словы непрыстойнымі, бессорамі ўжытымі, непачцівымі, якімі людзі ўчцівыя, брыдзяцца звыклі і пан Бог абражаны бывае. У 19 стагоддзі прынесеныя чужынцамі гідкія словы засеялі мову, быццам учэпістае пустазелле, што цяжка выкараніць і сёння. А як пачуваліся тады нашыя продкі розных станаў, рознага паходжання і веравызнання? Якія правы засталіся жанчынам? У Вялікім княстве закон дазваляў жанчынам, шляхцянкам і мешчанкам, шырокія правы ў валоданні маёмасцю. Забаранялася гвалтоўна браць дзяўчыну замуж. Жанчыны ўплывалі на дзяржаўныя справы, засноўвалі манастыры і друкарні. У Расіі жанчыны такіх прывілеяў не мелі і былі амаль цалкам падпарадкаваныя мужчынам. Цягам стагоддзяў тысячы маладых ліцвінаў карысталіся правам набываць адукацыю ў еўрапейскіх навучальных установах. Каланізатары ўбачылі тут небяспеку пашырэння вальнадумства. І цар Александр I выдаў адмысловы ўказ жыхарам Літвы Беларусі пасылаць дзяцей вучыцца ў замежныя ўніверсітэты забаронена. Нашыя продкі ў той час, як вы ведаеце, былі пераважна уніятамі. Царская ўлада ненавідзела народную уніяцкую веру, бо яна захоўвала мову і звычаі народа і перашкаджала рабіць ліцвінаў беларусаў расейцамі. Уніятаў пачалі гвалтам пераводзіць у праваслаўе. Аднак новыя гаспадары не давяралі і мясцовым праваслаўным святарам. Беларусаў адпраўлялі служыць у далёкія губерні імперыі. Адтуль жа да нас прысылалі ісцінна рускіх свяшчэннаслужыцелей. Гэтыя папы не ведалі ні мовы, ні традыцыяў прыхаджан. Яны зацята змагаліся з калядаваннем, гуканнем вясны, купаллем, дзедамі, з усімі спрадвечнымі беларускімі святамі і звычаямі. У Расіі людзьмі другога гатунку сталі і габрэі. Яны некалькі стагоддзяў жылі ў Вялікім княстве Літоўскім і мелі там шмат правоў. Імперскія ўлады абклалі габрэяў юдэяў цяжкімі падаткамі і ўстанавілі для іх мяжу аселасці, за якой не дазвалялася сяліцца. Усіх нязгодных з новымі парадкамі бязлітасна каралі. Гэта ў Расійскай імперыі заўсёды ўмелі. Дзяржаўным злачынствам лічыліся нават дзёрзкія словы на адрас улады. Людзей кідалі ў турмы, адпраўлялі на сібірскую катаргу, высылалі ў арыштанцкія роты. Жудасным пакараннем невядомым нідзе ў Еўропе было біццё спецрутанамі, доўгімі гнуткімі дубцамі. Асуджанага з аголенай спінай гналі праз шыхт узброеных спецрутанамі салдат. Часам прысуд патрабаваў зрабіць некалькі тысяч удараў, у выніку чаго чалавек звычайна паміраў. Аднак нашых прадзедаў не пакідалі мары аднавіць дзяржаву. Магнаты і ліцвінская шляхта, якіх у Вялікім княстве называлі палітычным народам, каб захаваць маёнткі, прысягнулі царскаму трону, але былі пазбаўленыя ранейшых прывілеяў і вольнасцяў. Апрача таго, імператор Александр I загадаў праверыць шляхецкія дакументы і ўсіх шляхцічаў, што не пацвердзяць сваіх правоў, прыпісаць да сялян або мешчан. Цар і ягоны ўрад баяліся вальналюбнага палітычнага народа, а шляхта варожа ставілася да новых парадкаў і марыла пра адраджэнне ўласнай дзяржавы і яе вяртання ў Еўропу. У 1811 годзе група арыстакратаў-ліцвінаў прапанавала цару Александру аднавіць Вялікае княства Літоўскае і вярнуць яму землі, страчаныя у выніку Люблінскай уніі 1569 года з Польшчай. Меркавалася прыняць сваю канстытуцыю, вызваліць беларускіх сялян ад прыгону і правесці дэмакратычныя змены. Галоўным аўтарам пададзенага цару праекта стаў граф Міхал Клеафас Агінскі, герой наступнага аповеда.